prostu wiążę się z rapem, nieprzespane noce, drżące membrany, a ja w okno się gapię. Czy na jakiś pomysł trafię? Zobaczymy, na razie patrzę na odbicia świateł w kałużach. Księżyc, latarnie, mokre ulice, czas się wydłuża. Jest dobrze, siedzi w głowie, całkiem niezły temat. Czy pisząc go, myślę o PLN-ach? Na pewno w jakimś stopniu boli cię, czy powiedziałem prosto z mostu? Trudno, jestem człowiekiem szczerym, czasem aż do bólu i może przez to mam problemy. Przez to mam problemy. Piszę, zastanawiam się nad kolejnym wersem. Piszę rap i wkładam w to serce, wkładam część siebie. Zależy od tematu, zależy jaki nastrój, wtedy taki rodzaj rapu. Taki, na jaki mam ochotę i natchnienie. Czy muszę go robić? Muszę, odkąd płoną płomienie. To mój styl życia, dzięki niemu żyję. To mój styl życia, za rap często piję. Za rap wydaję zarobione pieniądze. Może w przyszłości inaczej się osądzę, inaczej zauważę więcej wad, które mam. Trzeba żyć życiem, życie to nie plan, to nie powielany schemat. Coraz więcej, coraz wyżej, każdy z nas to ma w genach. Czasem nie mam ochoty na nic, nie widzę przesady granic, nie widzę jej, mimo że bardzo chciałbym ją zobaczyć. Zobaczymy, co w życiu jeszcze mi się trafi. Szczęście czy pokuta za popełnione grzechy. Może gorzkie łzy, a może niezłe śmiechy. Błagam, żeby wszystko było 100% relaks. Przyszłość nad nią zastanawiam się nieraz. Myśli do kupy zbieram. Dlaczego to? Dlaczego ja? Dlaczego na koncertach tracę głos? Dlaczego gram rap? To mój świat, który kryje płacz i jednocześnie szczęście. Czasem nie wiem, do kogo o co mam pretensje. Ta muzyka ma pierdolnięcie, bo płynie z serc ludzi, którzy ją kochają, więc rozwiązanie jest proste, musisz jej słuchać, bo ta muzyka to po prostu sztuka. Gdyby nie to, to co? Gdyby nie ja, to kto? Tak, tak, to jest rap, rap, tak, tak. Gdyby nie to, to co? Gdyby nie ja, to kto? Tak, tak, to jest rap, rap, tak, tak. Tylko rap, dla nas jest muzyka na winylowych płytach. Podkłady z dojebaniem, dobre tematy, brudna liryka, dużo przekleństw, skurwysyństwo jest po prostu we mnie. Teraz robię rap, a co za parę lat robić będę? Czy se zrobię przerwę? Na pewno taka nie jest w planie. Ta muzyka ma pozytywne oddziaływanie. Słuchajcie panowie, panie, moich słów, to jest dobry rap, Onar daje znów. Chłopak nie ze snów, ani z plakatów. Pozdrówki dla zajaranych małolatów. To kawałek mego rapu, z mego serca. To wytrzymacie w górze łapy na koncertach, to wykrzyczycie spod sceny 8-1 płomień. Tylko dla was, specjalnie dla was to robię. Dla was, bo to wy robicie nocami srebra, panele, holkary. Żaden z was nie chce przerwać, bo to wy dajecie sekwencje na parkietach. Bo to wy oskuteczniacie peklasz na baletach. I dobrze, bo dzięki temu wszystko się rozwija. Nowy kawałek, nowy projekt, nowa przyjaźń. Wszystko nowe, jak nowa płyta. Onar Jośka, super relaks, o nią się zapytaj, bo nie ma możliwości, żeby zabić ten hałas. Matka mi ten dar dała, rap jest dla nas. Gdyby nie to, to co? Gdyby nie ja, to kto? Tak, tak, to jest rap, rap, tak, tak.